Mac Media Lake Zone. Katika mwelekeo wa bajeti ya 2018-19, halmashauri ya wilaya ya Ushetu inakadiria kukusanya na kupokea kiasi cha shilingi bilioni 31 milioni 870,848,699 kwa ajili ya mishahara, matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Hiyo ikiwa ni shilingi bilioni 29,620,998,481 ni ruzuku kutoka serikali kuu na wahisani mbalimbali, hiyo ikiwa ni sawa na ongezeko la 5% ikilinganishwa na bajeti ya 2017-2018. Kwa mwaka wa fedha 2018, halmashauri inakisia kukusanya shilingi bilioni 2,249,854,218 kutokana na makusanyo ya vyanzo vya mapato ya ndani, sawa na punguzo la 16% ukilinganisha na mwaka wa fedha 2017-18. Mac Media Pro Lake Zone.